No stęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz w ratunek jest bólu kres. Na schodach krok dziewczyny. Cisza cyt, cyt, cisza cyt, cyt, i sen. I świt. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos. Jak drogowy walec prost, zmiażdży zniszczenie. Tatango. Bo gdy życie twe nie układa się, często z własnym cieniem na suficie tańczysz je. Tańczysz pustą noc. Jasności. Pierwszy przebój Gaby Kulki z chyba najbardziej popularnego albumu tej artystki Hat Rabbit. Wcześniej Rafał Olbrychski ze swojej jedynej solowej płyty Tatango, utwór tytułowy, a na początku Tomasz Organek jeszcze z grupą Sofa i Ona Mówi. Kolejna trójka przed nami. Nosowska, Muniek i Kumka Olik. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila.

oczu. Kto tam, kto jest w środku? To grupa Hej i piosenka, która dotarła w roku 2009 na sam szczyt trójkowej listy przebojów. Wcześniej Marysia Kultu, podobna sytuacja, a na samym początku Fisze Made i Wiosna 86. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 2009. Na zakończenie jeszcze dwie piosenki, Lao Che Hiszpan i Beef, Pies Pierwszy. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Chcę ci podziękować.